шлях да славы. Кожны з нас па славе гучнай млее, мкнецца сябе выставіць уперод, не зважаючы на тое, што марнее ў нямым бясслаўі наш народ. І не мець нам славы ўласнай сёння, хоць бы і здабыць яе змаглі, бо яна мізэрная патоня ў бясслаўі роднай зямлі. Сёння ў нас няма больш важнай справы, як радзіме гонар здабываць. Сёння шлях адзін – ісці да славы, Беларусь з бясслаўя падымаць.